أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي عند تغيين تسونو درس السيرة تاني جل نياري لطنبتي الرسائل والفتوحات. الرسائل والفتوح موي لاتر ييغا خامني يننت يالا محمد عليه الصلاه والسلام جوغون نا ديكو يوني بيب بور بومو خامون nga nek ci peggam wala nga sori won ko. يننت يالا محمد جوغنا بور ييغالي الاسلام ci sa pegg ci sa wet ci sa gox ak ci sa momel ak lila weur. waye xam ngeen ne yonenti bi bala muy bind lettre yoyu ginnaw gaddayam mom yonenti bi joge makka jëm medine ba mu ne ciëpp medine limu jëkka def moy samp kenoy l'islam yi tabax société bo xamne société islamique la ci medinatul munawwar. waye société bobu yonenti bi jogon diko tabax bolena ci keno yoyu ak tabax ba ben armée bu deugur bo xamne dana jox l'islam jëm dana tax kep kuy non nga ragal mba nga moytu l'islam. waye taxna société bobu yonent bi taxawalon ci medine formé armée bi deugereul keno yi taxna ñepp ñiko woron daari koy ormal daari koy respecté. ñi nekkon ci wër medinatul munawwar yahudi nga xamne da nañu teureul ay congrès ak ay ndaje ci medine bañu gisé lolou tit nañ moy tandiku wa quraysh ndé moy wa makka ñi nonu won yonenti bi ba génné ko bañu gisé yonenti bi samp état moy tunañ ko ay ragal nañ ko. mbokk yi yonenti ali sallatu wassalam ba mu jeexale ci loolu mu pare ci sulhu hudaybiya fi nag la tàmbalee tasaare l'islam ci yeneen état yi nga xam ne wóoroon nañ madinatul munawwar. yent bi bind na ay lettre jëme leen ci ay gox waaye tànn ñu mu fay yónni. yonent bi bind na ay lettre jëme leen ci ay dëkk ci ay gox waaye tànn it ay ndawam yamu fay yónni. yonent bi bind na juróom-ñetti lettre jëme ko ci juróom-ñetti buur ci juróom-ñetti dëkk tànn juróom-ñetti ndawam. lettre bu njëkk bu yonent bi bind mu ngi ko jëmee ci dëkk bu tudd Éthiopie Habasha ci buur bu tudd Najashi ndaw la fay li yonenti bi tan mu jeme lettre ba ci bour ba mu ngi tuddu Amr ibn Umayyata ad-Damri. Amr ibn Umayya ad-Damri moy ndawal yonent alayhi salatu wassalam, ndaw lo xamne mom yonent moko tan diko yondi ci Éthiopie ci bour bu tuddu Najashi. Ñaarelu lettre bu yonent bi jeme ci dekk ci bour ak ndawam lamu fa yonni. Yonent bi tan na ndawam ñaarelu lettre bu tuddu Al-Ala ibn al-Hadri. Al-Ala ibn al-Hadrami ci ban bour lako jeme lako yonni moy al-Munzir ibn Sawa ci ban dekk bu tuddu Bahrain. Kon ñaarelu ndaw yonent bango jëm ci ñaarelu dekk ci ñaarelu bour. Ñaarelu ndaw yonent bi moy Al-Ala ibn al-Hadrami. Ñaarelu dekk bu yonent bi yonne lettre pour dekk ba toup moy Bahrain ci ban bour al-Munzir ibn Sawa. Ñettelu ndaw yonent ci ñettelu dekk ci ñettelu bour yonent bi tanana ci ndawami ku tuddu Abdullah ibn Huzafa ash-Shahami. Abdullah ibn Huzafa mu yonni ko ci al-Madain ci bour bu tuddu Kisra al-Farsi. Kisra al-Farsi. Kisra nak mom buñ ko waxé rek xel yépp war na jëm Iran ndax ñom ñoy Persi ñoy Farsi. Kon yonent bangok ci ligéeyal l'islam di tan ay ndaw di len yonne ci ay dëkk way di len yonne ci ay bour. Ñentelu ndaw yonent ci ñentelu dëkk ci ñentelu bour yonent bi tan na ndaw lu tuddu Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi mu yonni ko ci dëkk bu tuddu Quds ci bour bu tuddu Harqal Qaisar ar-Rum. Su ne Quds xali war na dem ci Jerusalem te jamono yoyu bour bu tuddu Harqal Qaisar ar-Rum moy Empire Romain. Kon ñentelu ndaw yonent bangok ci ñentelu dekk ci ñentelu bour. Juromelu lettre ci juromelu dekk juromelu ndaw yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moy Hatib ibn Abi Balta'ata. Hatib ibn Abi Balta'ata yonent bi yonni nako ci dekk bu tuddu al-Iskandariya ci bour bu tuddu al-Muqawqis Azimu Misr. Yonent bi tan na ndaw lolu tuddu Hatib yonni ko ci dekk bu tuddu al-Iskandariya ci bour bu tuddu Muqawqis jite won dekk bu tuddu Egypte. Juroom benelu lettre bu yenente bi bind bour tan ndawam yonni fa ndaw yenente do Amr ibn As yenente yonne ko Amman wala Umman ci Jayfar wa Abd ibn Abi ibnay Junda Julanda ibnay Julanda Amman ben bour mo fa nek mu tuddu Julango mu fatu ñaari domam nek waye terawul yonnati bi alayhi salatu wassalam bindina ñaari domu bour bobu lettre pour xamal len dañu wara tuub dug ci l'islam ñom ak lañu jité jurom ñaarelu lettre yonnati bi mu joxo ndawam mu jëme ko ci dekk jëme ko ci bour ndaw yonnati bi mo don Sulayt ibn Amr al-Amiri yonne ko ci bour bu tuddu ya bouru Yamama dekk bu tuddu Yamama bour ba tuddu Hawzatu ibn Ali kon juroom ñaarelu lettre yonent ndawul yonent bi gaddu won lettre bi mu ngi tuddu Sulayt ibn Amr al-Amiri dekk ba mu jëmon mom Sulayt moy al-Yamama bour bam foron fekk mu ngi tuddu Hawzatu ibn Ali mbokki juroom ñettelu lettre yonent bi alayhi salatu wassalam bu mu jox ndawam mu jëme ko ci dëkk jëme ko ci bour ndaw la nga tudd Suja ibn Wahb al-Asadi Suja ibn Wahb al-Asad mom jëmon na ci dëkk bu tudd Ghawtatu Dimashq jëme ko won ci bour tudd al-Haris ibn Abi Samir al-Ghassani Al-Haris ibn Abi Samir al-Ghassani kon mbok julidi jurom ñetti ndawangi ni yu jëm ci jurom ñetti dekk jëm ci jurom ñetti bour yenente bi alayhi salatu wassalam envoyé len ay lettres yimu len di wo pour ñu dugg ci l'islam li lepp nak daf ñu wara jangal yenenti bi alayhi salatu wassalam ak takkom ak taxawayam ci tasare diine ak liyeyel ko ginnaw bako yalla subhanahu wa ta'ala tanne def ko yenent bu mujju ci xed wi yamul rek ci wote yamul ci jihad comme niko gaay yi waxe waye gis ngeen hatta sax jël ay keuyit bind jël ndawam warlo ko fas ñu jéggi gox yi te dëkk yi ma doon wax ay kilomètre kilomètre la amna ci dëkk yo xamne tank mënu fa dem waye gis nga ci jamono yoyu yonent bi warlo na sahaba yi ay fas traverser lo len montagne yi ñu xoos geej yi dugg ci biir xur yi ba eggal message yonent bi alayhi salatu wassalam comme niko yalla subhanahu wa ta'ala bëgge su ko defé mbokk julit yi lettre yoyu yonent bi yonne won mu nek juroom ñetti lettre mu jox ko juroom ñetti ndawam yu jëme won ko ci juroom ñetti dëkk ci juroom ñetti bour mo doon sunu dars tay inshallah dimanche bi di ñew lettre bu ci nek yonent bi adressé won ben bour da len wax lan la ci yonent bi alayhi salatu wassalam bind ak bour bobu lan la tontu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.